سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فرنمك ذكر كريو دا سورة أعراف دي نهم سفارة دا سورة أنفال آیت نمبر 14 پرون ذکر شیو چې الله مې ربان ملائکې راولې غلې ورته ویل چې لاړ شي مؤمنانو ته وایي چې مونږ ستاسو سره یو مضبوطې کوي تثبت قولی یا تثبت عملی میدان جهاد ته ورشي او جنگيږي دا کفارو سره یا تسلین ولا ورکي اسالقي في قلوب الذين كفروا الرعب الله وجب على الكافرون فزړکی رعب واچو ما تاسو چې چلو کوي فدريبو فوق الاعناق سټونه ورلو وکي او هر بند تي وکي لولي بندونه غوتي ولي تي وکي دا دې وجنا ذلك بانهم دا دې وجنا چه دیو شاق الله و رسولم دیو اختلاف که و مخالفت که و دالله و دا غد رسول سرم یا زده که و دالله و دا غد پیغمبر سرم و من یشاقق الله او چاچی زد و کو دالله سرا چاچی مخالفت و کو دالله ورسوله او دا غد پیغمبر سرام فإن الله شديد العقاب بشك الله سخ عذاب على دم دا عذاب فديبا لواقشهم دا دديد فارا زلتهم ذلكم مخيوي دامورت ويقولوا ذلكم دامورت ويفزوقوا جوسكي وَأَلَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ وَعَلَمُوا مُقَدَّرَ كَافُ يَشَيْتِ كَافِرَانُ دَفَرَا عَذَاب دَوُر دَيْم دَلْتَ وَيْلَّقُ وَسَرْكَا لَكَ مِثَال پَتَوَرْ سَڑِي لَرْ بَازَارْ تَا گُوَرْ آخْلِي دَ چَانَام دَ چَانَا گُوَرْ آخْلِي وَي مَامَا دَا پَسُو دَا غَوَي پَ وای خیر دې خپل مو لګه وسکا چې تی پوخ کا پتا برته ولایي نو دلته مو ای ذالکم فذوقو دا د دنیا عذاب دې وسکا لګ وسکا رسته به تا تمزه معلوم شي اخرت هغه سختی پرتی دی ولل کافرین عذاب النار او دا کافرانو د پاره غره عذاب د اور دې الله دې مونږ ټول وساتي دا د دې د فارا چی دا الله یې سخف کړو الله یې غوسه کړو دا مسلمانانو ختمې درو په سر روان شویوم دلته کافران تباو برباد شو 70 مردار شو ابو جهل هغه خبيزه مردار شو دا غدو ما شومانو دلاسام هغه ما شوم الکراغ عبدالرحمن ابن عوف لاله ورتوي ويا عمي اين ابا جهل ابا جهل كم ذكره منتوخايا اغه حیران ولاله چې زما سره یو دو درې کسان یو څو کسان مضبوط وي او ما د میدان راټی کړي وي معصوم راغه ورته وي ابا جهل کم یو دی ورته وي اغه دی وي ته وړو کې معصوم یې تبسوږي اغه بل ور امراغه هغه موي چرته دی دا خلقو پس افونو کی ورمندی وخی لکه باس تی پخکار پسی ورپری دی حلتی ابو جیحل مردار شو دا ابو جیحل خزا کونڈا شوام آغا دا دی ما شمانو دلاس مردار آغا غر سردار مرشوم با کمو کرم کی کور پا کور باندی جڑاوا ویراوا موبایل سایلن کا جڑاگانی وی پاستر اکی دا چکاریم دتنو جڑاگانی وی آنگولاوا زکا چه خزی کونڈی شوی دا چا بچه اوپاد شو دا چام رو رو پاد شوی ده مردار شوی ده نو جڑاگانی زنانو کولی خلق راجا مشو مشوره وکرام مشوره سوا چوی نن نباد جڑا بندا سوک بجڑا نکی ولی التی مسلمانان خوش آلیگی مسلمانان خوش آلیگی چه جڑاگانی دی ور کرام نو سچل بای دا آغا و رزینا بندیز کی خوده شغوی دا نن بعد هر زنان با شندی سرکی شندی بسرکولو دا غشانتی سترگی تورولو آغا و اختام غلولو ویل خوشال خوشال گرزی دا نزل گوری اری اری دی خوبا هر خوشال گرزی چی آغا مسلمانان مونگ بندی وی خوشال نشیم اگر کا پزړه باندې اور بل دې خو بهر تاسو خوشالياني کوي دا ابو سفيان خزا هندا دا غي ورور پکې مړډې دا غي مشر زم پکې مړډې خبر ورته راغلې ده خو جړل نشیدل ته باندې ذولې دوچ جړا بندا سو بن جاړي نیوش پی دی دا جڑا آواز واوری دو نیمش پا دا وایوری دا زنان چگی را ختیم زرپ مند را پاسی دلا چی که دیشی چی اغا جڑا بندیز ختم شو چی زپ زور زور باندی و جڑا مام دو اکثر ماو تا اینو سڑی خپشی ترسوی چی جڑلی نی کنانو اغا زلن اغا غم ندری کی لکا مثال بور کو کنی نسو کراشی سڑی سخ خپی نو جڑا زی خوبل نی نو امام تنو زی اقبل لغا سام تشکی بیر تا بیر او زی اغا وقت که مکی پاگی کی نو داغا مزادای نو یلکان با دیر جڑی مونگا خوز زارشی بیو نو داغا شانتی آغا هنده وی وایزر او تم پمنډه باندې ما هو قتل کې دې شي د جړا بندي ختم شوه دې چې د زړه دابلا صوبا سما وای وین دې ته می आवाज وکړو چې ته زرا پاسا بهر توزا چې څه چل شوه دې دا زنانا ولي جاړي بندي ختم شو هغه چې کله وتلا وې قتل و جنای دا داغه نو خورک شوه دې مسافر ادم داغی نو خورک شوه ده داغ زنانا پا غفل و پسی جاڑی واپس راغلام وی دا پا مڑو پسی نجاڑی دا جڑا بندی پا خفل ده بندی قائم ده خدا چی جاڑی نو دا دی نو خورک شوه ده نو دا هند وی دی کم اقلی تاو گورام زمونگا ورونا پا کم لشو زمونگا بچیان مرشو زمونگا خلقو غٹ شکستو خوڑو مونگا نجاڑو او ددی یو خرک شوی دے پاگی پسی داسی سوری وین او بیا داسی چل کئی چل تیوی ونی تا والانا دا آگی داشنیشنی پانی لقیگی وی اے ونی وی تا بندی سغمون نشت دے زکا داسی تاز والانای زکا دا پانی لقیگی را لقیگی پاگی بندی دا پل غزرتی اخوال ورکاوم نو دا شانتی مکه مکرمه کی جڑا آغا مشرکانو بند کړم بل طرف تا په اسلام کی جڑا په دریم کال باندې بند شوی دا د وحود غزا چې کله وشوام د وحود په سبا باندې کور په کور جڑا وا 70 شهیدان شوی دي اصحاب کرام او نور زخمیان دي نبی علیہ السلام غفونه مبارک شهیدان فجمعات کی نبی علیہ السلام ناز دے وجود زخمی دے غاقون مبارک شیدان شوی دی اصحابان دا نبی علیہ السلام ناچا پیر ناز دی خف دی پریشان دی انگولا دا جڑا دا نبی علیہ السلام ٹول سوچا غفل تر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہوتا ہوں ویلفا غبان دی دا جڑا والا سوخ نشت دے لیکن حمزہ تلا بواکی لہو پا حمزہ بان دی دا جڑا والا سوخ نشت دے یا دا ترور لروا چاگی با دیر زیاد پریشان وا دیر بے جڑل اصحابان آغا پاسی دولار خپلو کورونو تا خپلو زنانو بچیانو تاوی علا روزی جماعت خواتا مسجد نبی خوال زوم وچی کلان سی راغلی نو ٹولو جڑاگانی وکلی ویل تاسو پا خپلو خپلو مڑو باندی جاڑای خود نبی علیہ السلام ترا رازی پاہی باندی جڑا وکی نبی علیہ السلام تا پوسو کو ویدا ونی راغلی دی سچل دی سقی صدا زنانا ونی راغلی دی ونی راجم شوی دی صحابہ کرام ورطوی ویمونگ بیل جستا پترا باندی و جاڑی نبی علیہ السلام امر وکو ننام جڑا بندا نب جاڑی دا امرے او کو چپا مڑی پسی پوچتا واز باندی جڑل دا ممنو بندی او کچا و جڑل نو دا با پا دوزخ کی پا عذاب کی بئی پا جہنم کی بئی او دسپو گنتی غافی با دیو جنا جڑا بندام زکا چی دا پا مقابلا دا کافرو کی خومنگوی دیر لائقیو چاگی بند کریوام نو دیو جنا چی مڑے مڑ شو یو سڑے مڑ شو امام بخاری رحم اللہ اغا باب دڑی و ان المیتا لیعذبو بیبو کای اہلی علی سڑے مڑ شو باغی پسی جواندی خلق جڑا کئی از اغا تا سزا ملاویگی ولی اغا خومل دی اغا تا پتنشت دے دا گناہ دا دا ذکر دا چی دا با وسیعت کڑے وی چی ما پسی بگورے جاڑے نو بیا که خلق جڑا گانی کئی کتا دا وسیعت کڑے ما پسی با بدعات نکوئی بیا که خلق بدعات کئی خطا تا سنقصان ندر رسائی کچری تا مسئلہ ندا بیان کڑی او تمڑ شوی زنانو زان تا کاؤ گری وانو نیشتاول حلتی پتا باندی با سزائی التی باوی ای زما دغر غونتی زویا بچیا التی ملائکی ور تا گرز را واچی وی ترشتی دغر غونتی دا ولی وسیعتی نده کرده نو جڑا بندشوا زالیکم فذوقوه دا مرتوه چی وسکی دا عذاب وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ دَ كَافِرَانُ دَ فَرَعَذَابَ دَ وُرْدِهِمْ بَاخِرَتْكِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا او فوئے شئی وعنمو تی مقدر کا فوئے شئی أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ يَقِنًا دَ كَافِرَانُ دَ فَرَعَذَابَ دَ وُرْدِهِ پِنزَ عِلَّتُنَ بَيَان شُمْ وَسَدِي زَيْنَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُونَا أَوَلَنَي قَيْدَ بَيَنِهِ دَ جِهَادُ آغَ دَا چِ فَرَّار دَ كَافِرْنَا حَرَام دَ تَحْتِ دَلْ تَفْسِيل آغَ بِيَا رُسْتَ رَزِ بَلْزَيْكِ خُدَلْتَ وَيْا چِ دَ كَافِرْنَا بَنَا تَحْتِ كَيَوْ كَافِرُ وَمُقَابِلَ بَوَرْ سَرَكِ کد دو کافرانو نو مقابله باور سره کې خو ته حرام ده کد دین زیات نو بیا جواز سن سلری ذکر است بیا راځي له سمځي پاره کې په دې صورت کې الان خفف الله عنكم وانم ولنا فيكم ضعف ال دې تفصیل کو بیا خو صرف دلتا په دې آیاتونو کې دا بیانې چې په دو صورتونو کې کې دې شي خو مشروب د شرطین بوین نو دې ځنه وې او يا ايو الذين امنوا اول قيد ايماندارو اذا لقيتم الذين كفروا مونږ ویلو چې پنځه قيد بیانې اول نه قيدام اي ایمان والو اذا لقيتم الذين كفروا کله چې تاسو مقام شهید کافرانو سره زحف په میدان جهاد کې فَغَنَكِ فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ شَاوَرِ چَرْتَ وَرْتَ وَرْوَنَ غَرْزِمْ مَخَامَخْ وَرْزَا چَرْتَ شَاقُوِيَ نَشِي فَلَا شَاوَرْ وَنَ غَرْزِمْ يَادَ مَنَا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَغْفًا فَغَنَكِ د دې هغه لغوي معنا دا په خړپوسو خپاړو باندې لکه ماشوم چې ګرځي په خپاړو باندې او اصل کې دا غنیت وای نو دلته مراد دا غډلې د کفارو ته وای فلا تولوهم الادبار مگر زوې دیو تخپل شام و من یولیهم او په دغه ورځ باندې و من یولیهم چا چې وګرځول دي تا یوم ایذن په دغه ورځ باندې دبره اغشاق فلا الا متحرفا لقتال مگر چې چل کوم کې و د پاره د جنگو یا نغرز کوم کې و د کافرانو لرم چې دا کافر نغرز دے اغا برازی تب اپری حمله کیم زان پا نغرزو کی واچه چې دا کافر دا سوچ وکی چې دا بے پا مولان دیم یا متحرفا لقتال چل کون کی دے دا پارا دا جنگ او متحیزا الالافیت یا ڈڈا کون کی دے اغا ڈلتام روستا کی دل کی دے اغا خفل ڈلتام گوری چی روستا دا دا ڈلالا دے یوازی پاتی شوی دے خیر دے روستا خفل ڈلی ترات لیشیم یا بلدا چی سا قسمت چل ور سر کولیشیم مجاہد آغا با چل کون کی دا جنگ دا پارا او متحیزن یا یوزی کی دن کی دے لافیتن آغا خفل ڈلتام اغا ڈلی دا مسلمانانو تانو دا خیر دیم لکا نبی علیہ السلام فرمائے الحرب خدعت الجنگ جہاد دا تدبیر دیم دا مانا بنائی کی چی دو کدانا نا دا تدبیر دیم نو متحرفن لکا کافر پسی تا منڈکی او اغا و تختی دو او تور پسی شا پشا راتاو شوی نو دقیتا اغا متحرفن وی یعنی ستا دا مطلب دیم چی زتری واپس شما او دا ما پسی واپس راشی بیا بیونی سمام لکا مثال بیدا اور کسڑے کبڑی کئی کبڑی ورزی او بیر ترامن ڈوخی ایک دم متودری گی دب کشانتی آغا تا پسی روانی آغا تا نشینی ولی بیر تا واپس تیرا و تختی داوی چی دے زمانا و تختی دو دا اقپلی ڈرینا تا لاڑی سیٹ تا دی بو تو بیر تو تراتاو شیو پدی مرائی ور تا غلی شوی چوتی کوراوی غڑوام نو دقی تا وی دا چل دیم ابن جبیر زکوین فر سمنا کر الحرب کر وفر اغا دویم صورت اغا دا و متحیزن لیا یوزکی دون که دیده